rodzinę, krzycz na głos. Milion szarych postaci mienia siebie codziennie, by zatracić się w matni, szukając siebie wzajemnie. Rozdam się wewnętrznie, wciągnę go nie za swym szczęściem, by wyrwać się z klatki zła, tła ręce rozpatrzę. Odnaleźć takie oczy, w których potrafisz dostrzec swoje i znaleźć dłonie, kiedy robisz, wiesz, że będą także twoje. Odnaleźć serce, które wybija twój rytm, i znaleźć miejsce, by dzielić się z kimś, weselić się tym, dawać i brać, budzić się i spać, patrząc tą samą twarz, mając pewność, że to ta, a nie inna, tu być powinna, wiedząc, że ta twarz odzwierciedla twoje ja, że rozumie, czuję to samo, kiedy noc się chmurzy i gdy rozjaśnia się rano, gdy zbłądzisz i wracasz, marnotrawny syn, ktoś tam na ciebie czeka, przy domowym ognisku, powrót do domu, to jak zapukać do bram Syjonu, byś się umiłował, za nimi czeka królowa bogini, razem z dziećmi waszymi, cień to dziś. Pomysł, bo tego mogą nie mieć inni. Cień to dziś, bo tego mogą nie mieć inni. Cień to dziś, bo tego mogą nie mieć inni. Cień to dziś, bo tego mogą nie mieć inni. Szło dawno w dzień, nie zapomnij, o nie zapomnij. Świata bieg, wspomnij czas, on nadejdzie kiedy nas, ty na końcu sobie nie spojrzysz tak. A więc on tańczy go, serce mówi kochaj go. Twoim tempie na raz, w tych twarzach i oczach odbija się twój.